دوای شکستەکەی چۆبان بە دەستی عەبدوڕەحمان سۆسۆ زۆر تووڕە بوو، بۆیە خۆی سەرکردایەتی هێزێکی گەورە و زەبەلاحی کرد و هەنگاوی ناوبەرەو عەبدوڕەحمان. بەڵام سەرکردە عەبدوڕەحمان کە هەموو خەڵکی ناوچەکەشی لەگەڵدا بوو بەرەو قەڵای چین چۆن ڕۆیشتن، ئەویش دوای ئەوەی تانفوو بە نهێنی خۆی گەیاندە عەبدوڕەحمان و ئەوەی پێڕاگەیاند. سەرەتا حیکمەت وای زانی تانفوو بە نوێنەرایەتی لەلایەن چۆچۆوە هاتووە، بۆیە بڕیاریدا بیکوژێت. بەڵام دوایی کە بۆی ڕوونبووە تانفۆ نیاز پاکە لە هەڵوێستەکەی پەشیمان بووەوە و داوای لێبردنی لێکرد. قوربانی نادەم بە جیانی خەڵکی بێتاوان کەوە شوێنم کەوتون و خۆشیان دەوێم و لە پاڵم وەستاون. چۆچۆ لە هیچ شتێک شسم ناکاتەوە، هەموو شێوازێکی کوشتن و بڕین بەکار دێنێ بە مەبەستی سەرکەوتن. پێویستە پاشەک شەبکەی لەو قەڵایە بە خێرایی لە پێناو جیانی خەڵکی بێتاوان کەوە خۆشیان دەوێ. قسەکانم مانای ئەوە ناگەینێ کە من نوێنەری چۆچۆ بم. بەڵێ. ئێمە ڕێز لەو باردۆخە دەگرین کە تۆ پێدا تێدە بەڕی هاوڕێکم. سپاس. داڵێ بر لە لێرەکە تافۆ زۆر تووڕە بوو کە بیسر تۆ نێردراوی سەرکردە چۆچۆی وەلای ئێمە. بەڵام تخوا لە بەر دڵت نەبێ. پێ باشە لەگەڵ ئێمە بمێنیتەوە. ئەو کاتە ئێمە دەبینی خاوێن دوو بینە داڕێژر بەم جۆرە چۆچۆ پەشیمان دەبیتەوە. سپاسی هەستی پاکت دەکەم، سپاست دەکەم حیکمەت. بەڵام پەیمانم بە سەرکردە چۆچۆ داوە کە بگەڕێمەوە، بۆیە عەیبە بۆ من لە پەیمانی خۆم پەشیمان بمەوە. تۆ لە سەراقی هاوڕێکم عەبدوڕەحمان، لەگەڵ ئەوەی من نەشدەجێم لە پایتەخت، بەڵام لە دڵی خۆمدا بەڵێنم داوە کە هەرگیز یارمەتی چۆچۆ نەدەم. سپاسەت دەکەم. تۆش هاوڕێکم بورهان، سەرکردە عەبدوڕەحمان بە زێنی هێلی هەرگیز تاوەکو بتوانی ئەمە زەڕوونەکانی بەدەست بێنێتن. لە ناخی دڵمەوە ئەم کارە دەکەم، تکایە چاک ئاگات لە خۆت بێت تانفو. ئاهەنگێکی خۆش سا. سپاسەت دەکەم. خو حافظ. خوار لەگەڵ تانفو پارێزگاری لە خۆت بکە بە چاچی. ئینشاڵڵا دوای سەرکەوتن پێم دەگەینەوە. خو حافظ، هەرگیز پەشیمان نابمەوە لەهاوڕێتی کردنی ئێوە. ئەوەی تانفو گوتی زۆر ڕاستە، پێویستە کۆچ بکەین پێش ئەوەی خەڵکی بێتاوان تووشی مەترسی بن. چای ماو قلاکی داده دست رو تو دوای اوی داوای لیبونی دکات وای بوده تیم او دوای اما پیش وازی مال نکات نخیر لونه او فیلک به لعنت چای ماو تاکو یه شکایت شد تو بسیاری کب کات و تاکاتی چتر زیگلوش لیه سانگ سر کدی ناو شکایه نک چای ماو اویش دعوا کمان رد نکات و دل نیامه باش تو وای خالتشی لیره بذیر بدن تاکو بخیرای جلو کن بله اگر او کات دوش میشه دلیگا دایرش ما با کات دتوانیش دک پن اگر خالتشی لیره بذیر بدن سپایت شد تو بتوانی تیزی معامله لگل نکات بله اگر لگل ایم بن او کات دیگر کشن نه توام آوا بذیم بیام او انا لعدیم علی کانی خوان زیش تو بدوم کوتوم بود سینانی آمد جکانم هر چیز بذیم نایلم کوانت با سرپشیم که لیوان کوچک کردیم یعنی آخود منوان قلاکا سرکده سوچو دیوی هرز داتا سر و قلعه با مزیکانا ایم از بریان من داو بروی با قلعه چینک شو هر کس یک لیو حل زکان لگل ایم کوانت بکات با آماده بی سربان زکانی سوچو زرد ردن اگر مین نو بطنها دبا کشن تکیه لگل خود تانم ببن نه توانم دیمانی منالکانم ببینم با کجراوی ایم از آماده بی کوز دکی کوانت همو تا حل زکان کوانت کن بلا ملواری سپایت سوچو لگا زایرز من بوب کن ایو آمدن نه من اول سرکده خوب است سرکده عبد الرحمن جابینه ولی گلی دین. ماله ماله ماله ماله ماله. مادامی وصول لسبریاری خودتاو بیانی کوز دکه. تنها کلوپالی پیوزه که خودتاو گرنو لذا درگاه پشتو بیانی کم نه. همو خالتشی ایرس سرکده عبد الرحمن خوش دوی نه نی ولی دور کن نه. توی ببین میگی کتاب خوش ویژه سرکده عبد الرحمن یه هر وقت اوضاع رو چی دنیا. یه گمان دمی وقت آبم. سرنز نده اتون هرشن بده سرطانو واملی اکل بره حلوه نه نه آواز نبو اتو اتا اصلا نتوانی و سری زنگاو اگلی لاشه جیاب کهتوا اوه چیه گورم جوی لقصه کارم بو دایا دایا بو ایما بو چیه دستین دایا من آوانی چی زور من لگل دا علم گشتا زور لیان دا ترسم اگر لرگا دا هرش من بو کن نه ترسخون سرپرشتیه دا کم درشه رگا منیش هل ناستم با پارزگاری تو بیا بدری جای رگا خان مکم دل نیا با زانیاری ما پیگه ایشتو و گوه عبدالرحمن قلاکی بزیشتو و همو خلچی جلی گل دایا اما حالی چی زوانه با کشتری سون کت زمو زوله لسر خوده به لکات رویشتی نیانده بله تاکو ایستا دوزه لسر دستی عبدالرحمن شکست من خواردوه لانزمی پیلانی برهان پیویسته و شیر بینو لبریال دا پلا نکین لحیز متر سهانیو امزار برهان نتوانی هیز بکات دوائی اوی عبدالرحمن زنو مندالو پیرو پا کوتای بگل خوی داوا بله چونت پی باش شواب که گورم آماده این بو بشه کوتنیان عبدالرحمن خوی دور نگری لو خلکی کوا خوشیانده او دلسوزم بوی اوش زیاده منی سرسام کردو و پیاوا بلام ناتوان ویچ تک بکم چو که ایما اشکرائی نوز با دشمنو خوماد بی حشار نادره خیرام رد ساو کم کات ما مدست و نیا دهی خیره کن خیره سوانی کشتی که بگونم ها دچین باشا باشا دران نیالا لدستان درچین خیره که ایوه خیره کن ورا کوات بدل مبل اما اما ترار رقاب بدقرين لاني هز سرشي بمزيكانا بقات بيوستا بخيراي بروين اجنا دا كوينة بردستيان حكمت دا زاني چون كارا كان سار سر بكات بلام هز سرشي كاين دجون مدر كاتم خيرا كشتكات ام بدر بخير من جينا دا مانگره ناچاري بويرسين هر استا پردكاب كنو باشا باشا بدو نکوین بالای بیت چه بگیرا گشن ایما با خو من حال دایده نو رو بارکا ورا حکمت زنی چلی لکن کوان خوط حال دا دو بکنه تیر باران یک کدای دای کمی خراب کن وان خیلیت از کن سبو قامیشه بگره توانی هم لدست من در باز بنام زره به همه شوه من زیکنه پیانده که اینه و تکیه بی بی سکتی دیه چی به ناوان گمولانش نزانی بله با اوکه زو سر بو بام دیر از استا با مشکره بوی کوان چه جر بمینو تا گونی من ملوانه سرکد عبدالرحمن و آوانی لگالی دابون سرکو تن لکوچ کردنیم براو قلای چین چو دوائیوی ببارودو خیچی دجوار دا تیه پرین لانجامی بشوین کوتنیم للان هیزکان چو چو برهان نیتوانی هیز پیلانک داب رجه به های صدان منال و جنو پیرو پا کوتک هاو ریان بون لو گشته دا من سر کرده عبدالرحمنم لدوره و هاتومو به صدان جنو منالو پیرو بکو تم لگل دایا دوال سر کرده لیو سانده کم کدر گای قلا کمان بو بکاته و تاکو و خلکه پیشوازی بکاتو رزگاری هم که لبشوی کبنی ازکانی چو چو بر پرسیارتی هم خلکه نکره تاستو ایه و هچی هم از سر اوه الله میوه هیچ ترسو نوچینا ایمه بوینه ها پیمانی سرکزه چو چو هرگز پیشوازی لکستا ناکی من دوائی پنابری لسروچی قلاکل یسان دکم پیر رفگی دکوا سرکر عبدالرحمن دیوه چایی پید بکوه او دوائکاری من رب ناکاتوا دیلی درکو عبدالرحمن پیشوازی لیخی بو ناکی حالت کرد چای تو او یخی بوی که ولاته کمان فروشتا تا کسی چی خواه پرست سرکر عبدالرحمن او داداد خلچی لخواه فروشا رزگار بکن پیویست لی پیشوازی لبکن تو پیواندید بشپیگ نبید که زنهایی لسنیا یم وای رزوری و یخی بین اکسری هل داوله بشو دیمه اپ یاو دجیب که متعانی خیارت کاری سری دیوان تازو خوشه برده آمر کچ خو گایو عبدالرحمن خیره و رزوره و خیارت کاران دجیر دکن رگانه دل بین رزوره و بیا کشن دست من او قلعکو چایمه او پیوکانی ده کزن منش ده گلت دیم راستن باچه اگر ایسا هرشی هم بابکین باردوخ که دجوارته ده بیتو دانشوان او قلعه زررمان ده بن لمکاته ده نچینن او قلعکا باشا دمیز او چایمه او خیالت کرم کزمو بگرمه لوانه اسمه چوچو زون لیره نزیگ ببنوا بایه بابا خیرهی پاشکشه لیره بکن بابرون با قلعه سوس که ده که تناو چیه چی گرین جیاره مکو زویه چی زور بپیتا عبدالرحمن تیده گی؟ باشا درون برای اوه حکمت طول دوام کاروانه که باید تاکو همون بپاریزی وای بسر چاو برهان بیر لحیث پیلان اگل کردو با برنگار بونو یه زکانی چو چو اگر ها تو ایرشیم با کنی لدواوا نخیر لم بارو دو خمان در هیث پیلانه چی دیاری کراو منیا ببورا لم ببورا ای سر کرده زر یاری با پیگش دو دلت چو چو حتی تا نو چک چو ایسا یه زکان رک دخال لناو چکا چو چو بخیر آیا چی زور حال چکو دکات با بدا سینان سر کتنی چی بیو نبا سر منده هر وزاد یعنی که دلید هزی پیشنوانی سپاکه دست یا با جوزول کرده بولایه بگورم او مانای وای دمانگان پیش او ایما بگین قلای سوز عبدالرحمن بیویست خلچی لیره بجه بیارین و خومانه شش بیچوانه هم ببکین دا او مای لطو که زو بریارک برید عبدالرحمن که تکل برجوندی ایما دانیا نه توانم بجه هم بیالم اما جگه ایما ترسیا اگر ایما حلسیم بکاری پالوانانا مانای وانی بچین قربانی به خلچی بیتاوان بدین چاکو چاک خوازی و ویژدانم دوام لیده کن که بیان پاریز مهرچیز لیان جیانب مو کواته هیز رگ تاری چی تر مال پیش نیا بعد داوی هیز یار متیب کن لاسر کدالیو تی. حمزه تو برو بود داوی کنی یار متی. باش هر استاد روم. خوا اگه درد به حمزه یوای سرکت ند بود خوازم. لور روزی که و حمزه داد چو با قلای سرکدالیو تی. چو هیز کانی خوی نیست زیکل نیا و قلای چین. سپاش با جانی چیز شر خوازانه لآماده بون دابون خوش حالم به حلوی سیست که دلیو سانجی کم یه نه زور هوش من بوکات اک دوائی لمن کرد که قبولی بکم لخوب دستودانی با من خلاص دکم لبرانبر او حل سکوتی داو ای هلمو بس رو شهر مکا سپاس تا کم زنابی سر کرده من بنابی سر رو شهرم و خوش عالی خومت بودر دابرم لیو سنگ تا ایسا گنزو تا دا گاتا تمنی چی پیوانه تو دا زیشانده کم بسر پرشکاری او هلی ما لکارو بارکانیانده لیسا با دو او پیوندی من تنها لگل تو دا بیچای ماو بله جانی خوم دا کم قربانی بو ایوه گورم ایسا عزیزم داوام موایا با تواوی قباری هزکانی خود تانم پی بلی لگل پیداویستی خوراک و کلوپلی پیویستی عمبر کراو لناو قلاکتم ایم اتصور لشکری خبرتکار من هیا لگل لشکریش سوار تاق و دکشتی دنجی پیداویستی خوراشی زور که اگر دو ماش آب رو قبل دریم باش من دکات ادی سر کرده کشتی گلی دریایی تن چه یا؟ گورم کشتی گلی دریایی ما زور به ازو را تو نسد زنگ خوشم دامزرنری او کشتی گلیم و استاش سرو چانم کواتا دست بسالا شکانی خود بکا او شرف با من لو پری آماده ایم دعوه لیده که مولتم دهید تا دست بکر بم چیم تو با تاوی که تجیر دستی خوام بم زیکنه وک پیگه یک بکر دینم بو هرش کرد نسل هلی میو او گورم او پیاو هیچو بوچه چای ماو بکل چه ایز نایه تاوه که تو فرمانی پی بسپیری و پشتی پی بستی نزانم کواتا بوچی پیاوی چی آوا دیاری دا که بسرو چی هره مکو سر کرده کشتی گلی دریایی بسرد دزانی خالی لوازی هزکان ما نبونی کشتی گلی دریایی ها بمزورد توانین با آسانی دست بسر هزکان دریایی دا بگرین و احماده هم بکنین بوزاری کتایی با برنگار بونوی هره میو آو سود لبیر کدنوات بردگرم تیگه یشتم من دودل بوم لو سامان سوری لقلاک دا هیا اگر بیتو عبدالرحمن دستی بسر دا بگیرتن او کاتا شوی نکی به هز دا بیتن دل دود مده نگن قلاکا رگا کل بردمیان دور و دریج و سخت و پیویستن بکاتی چی زور هیتاکو بگن اوی پیش روانی هزکان من هیشان بوده کن بله بلان پیلان داره جره چی بلیماتیان لگل دایا هیز رگا ساریان لبردم نیه تنها سالداری کرنی خلچی مده نینه بی که لگشتا که انده پارزگاریان لیده کن تاکو بحث نوا اوش دبیتا هوی چی شبو عبدالرحمن و برهان دبیت تولد بی بکم و عبدالرحمن امزاریان تاکر ریگه یکی لبران بر برهان بود در باز کردنی ام حلوی استا اویش داوه کردنی یارمتی الاسر کرده ایلیو چه بلام اگر برهان خوی بچید بود داوه کردنی یارمتی او بار دوخی عبدالرحمن نهموار دبه چون که او پیویستی به هاو کارک هیا با بیرو را پیلاندانان لدجی زیره چی چو دبه حمزه برام اگه ایش بیتا قلعه سر کرده ایلیو چه زور بدو اکوت منیش هز بدو دلیده کم لو بدو اکوت نه ایز دکانی چوسو بیگو من با دو آمان دکول بوی پیویس خیراب روی تاکو بردوخ که من دشوار نبوا دام وای با دوی حمزه دب روی تو پلی لیب کی باشا سرکر لیو چه سرسام با زانیاری فراوانه کد من دل نیام یارمتی من بوده نره اگر خود دوی لیب کی دگیشتی؟ لگل دهاتنی تاریچی برای دکوم بم شوی سربازانی چوسو هستن پینا کن منو سهلی سال دستیم با پارزگاری کنیم من الان و آفرتان و پیرو پا کوتکان دو دلما بلیا خود دور بگره لهر زنجه که خد دگری عبدالرحمن تنها تساورم و تاکو دگره مولاد تیده گی؟ دل نیابا برهان مطمئنم پیتا شایان تو پیای چی همون راستگوی چاو کراو باو پارزگاری لهودا خان و ضیاء بکاو بسر چاو لین دانا برم یک چرکش چه شیک هیا هزده کمشتی چی سیر لیر کانه دار روی دا همو من سلامت این دلنیا بخان مکم باشا او روش خور آوا بو بزورک من دویتی و شکتی للاشت سکولکانی من آلانی بیتاوان با عشق را هستی پیدا کرا لگل شنو پیرو پا کوتکان دا بوی سر کده عبدالرحمن بر یاری ده لپال یه چگل شاخ کنده پشو بدن سپای تاریشی به تنها هنگاوی ندنا بولای خلچی بیتاوان بلکو هزکانی چو چوی درندش بخیرائی هنگاوی اندنا بو سجیانی او خلک بیتاوانا سرکده عبدالرحمن هم جاریان تنها بو چون که حمزه بکاره چی گرنگ در چو بو تاکو بتوانه هزه چی یارمتی در بخوازید بلام هر نگر رایوا وی عبدالرحمن برهانی شینار کل دوی خوی کلینه چی گوری زیهش چون که کز نبو پیلانه گو او باردو خب چشه او بو هزکانی چو چوی درنده بره بره هنگاوی اندناو نزیگ دبونه و للیواری شاخ کج منالان کوتو بونه خب اچی قوله و بلام شمشیری درنده کان نزیگ دبو و لو جیان پاکو بی توانانه لازن زیره ای ده تو سر کرده عبدالرحمن بریار داد کود بکاد بو قلای هلوکان لترسی خلچی بیتاوان نوک دوچاری وارشا بن کوا سر کرده چوچو ناد بوی بلام خلککه بریار دادن لگل سر کرده کهان کود بکن بمجوره کودی و آزارو نا هموار دست پیدا کاد بو عبدالرحمن بلام او سرکی و کراکی چارنو سه چتر چاوروانی اندکاد